والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه مبوك ني دغلو غينا بي ني سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سنه ني تي سن تفسير القرآن الكريم جيخال اك يين ديمب سار بي ني تودي سورة الأنعام يا تي نيك تي اي اتي ييب تبارك الله نيك تا ñingi tay ci suñu juroom ñaarelu saar mu suratul a'raf makkala wacc nek ñaari témir aya ak juroom benni aya saar bu wacc makka ni ñu ko doon waxe ci tafsir yi wessu moy day jangale walu pas pas bi maana al iman billahi lay defar ci nit ki ak al iman bi rusuli gem yonenti alayhi salatu wassalam ak al iman bil akhirah gem al akhirah ak yam tay bolé ci bir sar bi nak moy sar bi nga xamné biñu tambulé tafsir ak légui moy sar bi ñëk indi qissa yonenti alayhi salatu wassalam ndax man ko saxalé da'wa bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam jogon na diko def ngir ñepp wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala sar bi dina saxal li ñu tuddé al ba'th wal jazaa moy bu sar bi jéxé yow mu koy déglu da nga wara gëm né dékki amna té ku dékki ku nekk li nga doon def ci aduna dañu la ko fay sar bi bala jéx war na ci déggé né al wahyu muy li yalla doon wax gi yoonte yi alayhi salatu wassalam war risala loolu lu dëggu la ñett yoy nak moy usulut tawhid al iman billah wal yawmil akhir wan nubuwat sar bi di suratul a'raf sar la bo xamne ci tambali bi woné na ci magay alquran woné na ci nek alquran kim tan la bu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jisa khalida li muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi woné ibn alquran ni xewal la go xamne yalla tabaaraku ta'ala moko wacc ci al insaniya jam'a ni tudé nité tay ñu bëggé nité ñu nit ñi fokk ñu daadi téggé ci alquran ndax ñu am téxé li daaré ni muy aduna ak alakhirah sar bi di suratul a'raf won nañu né xéewal gi ngeen am genn xéewal la modi yeen ñepp ñu leen bind ci benn baay mudi adama ak it téra nga jo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala téral na ko nit nga xamne mi ngi nek ci suñu mam joju di adam ali salam mi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala defa digalon malaaka yi ne len su jotal len ko lola bañ ko su jot lohe am ko lankon ndax lal ay pexé koka mu nek ci yoonu ba legi ñukay wax iblis la'natullahi alayhi sar bi di suratul a'raf netil na qissa adam ak iblis ak genn gi nga xamne iblis genn na ko suñu mam adama ci aljanna ak wacc gi nga xamne yalla wacc na len ko ci kaw suuf lolu nek misal mo xamne moy misalu deug ak tiaxan ci seen bere deug ak tiaxan nak suñu dey bere da ngay daldi gis ne setané moy ki far ci languk tiaxan suñu mam adama far ci languk deug ñu daldi bere ñom ñaar sar bi netil nako motax ba mu jexale mu gis ne setané dané na suñu mam adama genné ko aljanna ci jangalé mu suñu borom tabaaraku ta'ala djublo jangalé mu daldi wo doma mi nak ne len ya bani adama ba muy ñent yon ci sar bi muy woti bi gëna yërëmi ci kaw suuf woti bi gëna yërëmi ci alquranul karim ndax ni mu don woxé doomi adama yi ndax bañ gu muy bañ setané fekk len fef len mo len ya bani adama ba muy ñent yon ci sar bi bokku na ca ya bani adam la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna sar bi bimu ci joge mom suratul a'raf andil nañu ben mashhad ben xew xew min mashahid yawmil qiyamah muy mashhad bo xamne suñu ca deme nit ñi ñet nit lañuy doon guru bo xamne dañ leen di rungu dugal leen aljanna yalla ñu ci yalla boole ak guru bo xamne dañ leen di rungu yobbu leen sawara yalla ñu ci yalla mussal ak groupe bo xamne ñoom duñu dem aljanna duñu dem sawara fa ñuy nekk moy a'raf loolu lañ tuddé sar bi mom sar bi rek nak ci la suñu borom tabaaraku ta'ala indé turu loolu nga xamne moy al a'raf te nek tundu wo xamne day nek digënté sawara ak aljann gaaya tok fa abdir bu yagg dan ci ñew ci biir sar bi naka nonu sa bi di suratul a'raf jëlna qissa yununti alayhi musallatu wassalam boole qissa adam ak iblis qissa nak bob adam ak kenn fekki wuko won kenn fekki wuko won ku dul suñu borom tabaraku taala motax kenen ku dul mom boko netlé man nga ca boole lu ci bokut mu nek ay jadd jadd wala ay njaxas waye tabarak wa taala mom mako fekke won wala yunabbi'uka mithlu khabir kenn la netlé qissa bi lu raw niko tabarak wa taala netlé munit qissa yunti ali musa wa salam dina ko ndi ci sar bi te tabarak wa taala mom moko fekke won moñu koy netri mu dis qissa bi yunti allah nuh yunti allah hud yunti allah salih yunti allah lut yunti allah shuaib ak yunti allah musa kenn ku nek ci yunti ali musa sallatu wassalam yalla tabarak wa taala dina ñu netli seen netli waye rawati na ñetti yunti mujji muy lut ak shuaib ak musa ndax lut dafa am lu ñewon don ko defar ci muy société bam dekkon nañ melon shuaib daf don defar ci économique waye musa daf don jubanti ci walu politique ñetti yunti yo ali musa sallatu wassalam sar bi netli nañ ko tabarakal motax mu tambale mom sar bi ci dimu nek li yunit yoyu ci yunit yalla nuh alayhi salam li nga xamne daj nako ci wote jëm ci yoonu yalla nit ñi du moy ko wedde ko wan ko ginaaw naka nonu tekkandal ñu xissab musa alayhi salam bi nga xamne ci la dajewon ak fir'aun at-taghiya bew gu mu bewon ak waxtane li nga xamne mom la banu israël defon ci ay balaayu lan dalon ak ci qat qat ak njaqare ak tit ba nga xamé né moy nañu digul yalla tabaaraku ta'ala bokku na ci yalla def len al mashq ila qirada wa khanazir yalla def len ay mbam ko ak golo sar bi di suratul a'raf naka nonu dina woné ulama yi nga xamné ay ulama su'u lañ mu di borom xam xam yo xamné am nañu xam xam ga waye yalla tabaaraku ta'ala néna ñoom ñokal bu ñoyam ñokal bu ñoyam ndax duñ jëriño seen xam xam ñom kal bu dal dañuy def fuñu nek rek luñu gis man ko maratu marko yalla mum lay wax ne walaw shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard melal woowi nak nga degg mu ci wax ne in tahmilhu alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas kama talil kalb kalbu boko xefe mi ngi yalkat boko xefuri mi ngi yalkat kalbu fum tal di yalkat tabarak wa ta'ala neena ulama usui muy borom xam xam yi nga xamne regul ñu yalla ya tabarak wa ta'ala neena ñokal bu ñoyam fuñu tol di yalkat yalla yalla musal ñu ci lool innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun loway bari bari xam xam loway bari bari ay diplome bo regul yalla tabarak wa ta'ala amulo ben xam xam xamulo dara ak li fanan ci sa bop loolu sar bi dina ko andi naka non sar ba muy jexal nak mo ñew ci woné isbatu tawhid saxal tawhid ak itam ñi nga xamné dañuy jaamu leen nur yalla lo xamné mën leena jariñ mën leena jor lor mën ta gis mën ta deg di jaamu ay doj di jaamu ay bant diko bokale suñu borom tabaraku taala yalla andi na leen melal wo xamné wi seenu golbatiko yépp neena xamnako mu dal tej sar wi kon ci tawhid bobu fa kant da'wa ila al-iman bi wahdanati rabbi al-ma'bud sar bi nak suratul a'raf lañ ko tuddé ndax turu a'raf daf ci wacc té moy ñu bu nga xamné da fay nekk digënté al-jann ak sawara ñi nga xamné ñoo fa nekk fa ibnu jarir neena ñu jël nañ ci hudhayfa mu ne dañu laaj ashabul a'raf mu ñent bi salawatu alayhi salamu ali mu ne len hum qawmun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum aw nit lañ ñoo xamne seeni bax bax dafa yem ak seeni safan mam ko defé seeni bax bax bëgg leen duggal aljanna seeni safan bëgg leen tiyé ñu fara yem ci a'raf modi dal ñamanam juñju rek dem ba yamal xiyam bo amé 11 da nga dugg aljanna ak la ci tégué bo amé 9 da ngay dem sawara ak la ko yees waye so amé 10 kep da ngay daldi nekk ci al-a'raf yalla nañu am lu ëpp 10 ci suñu note buñu démé yamal xiyamati lolu mbokk yi ci teunk bu gatt moy niñ doon indi ubbe ko sar bi di ñaan yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin li ci yalla jublo jangale muy bala jeex ñu gëm ne yalla rek moy yalla bala jeex ñaaral ba bala jeex ñu gëm yoonte ya alayhi salatu wassalam yalla def leen yoni won ñu andi ay mission jëme ko ci ñun ñun nit ñi bala jeex ñu gëm ne kenn ku ne ci ñun dana am benn bis ñu tak say tank tak say loxo sañ say bën bën sangela lu wéx indi imam mu julle la ñu dem ba fa ñuy sanni nak ya nga xamne dañu genn aduna ñu sol la fofé ñew ci kër gi togg ay ceb lek bayla fa bo dekké it nak yowul qiyamati yalla lacc yow li nga fi doon def yow lim la fi doon def lool lo ci def ak lo ci defut bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim sad ñetti alif ra yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mufassiruna neena ñu mo xam lim ci nam alif ak lam ak mim ak sad alquran dafa bari ay sar yo xamne mu ngi leen di tambale mat nañu ñaar fukki sar ak juroom ñent leg leen nga dem ci sar wo xamne ben araf mo koy uddi muy sad wala mim wala nun leg leen nga dem ci sar bo xamne ñaari araf koy uddi lu melni taha wala yasin wala hamim leen nga dem ci sar bo xamne ñett koy uddi lu melni alif lam mim wala alif lam ra leen nga dem ci sar bo xamne ñent koy uddi bokku na ci sar bi wutin alif lam mim sad wala alif lam mim ra bokku na ci ngay leen nga dem fo xamne fi juroom araf mo koy uddi moy ka ha ya ain sad wala ha mim ain sin qaf juroom juroom yoy fofu nak la yam yoyu yalla mo xam lim ci nam so demé né yalla xam lim ci nam nit ñi nga xam né dañ koy jël lék lék fekk lé fi nga tok naan la bo xamone nit gi ñaata laak laam ji fan wër laak ñeen gi ñeen fukk laak saat gi juroom ben fukk laak lék lék lo yor jox len ñu jox la ben baat wala ñaari baat nga diko bamtu su fekkon gëm nga né yalla rek xam lim ci nangu da ngay daldi noppulu sa 300 yoy nga len di jox wala sax sa 2000 francs nga far def ko ci sa poche jinde ko sukkar ak warga mo doon gën ci yow nga di len ko jox ñoom te it ku mëna fajj sa soxla do ku mëna fajj soxlay jambour fajj sa soxla ba nopi doora fajj keneen wala fu neena da ngay laax lek doora tambule laax di jaay yalla neena kitabun li ngeen tim ab téré la bo xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yakun dum nek nak fi sadrika ci sa dëgn bi harajun ben qat qat min bu ci téré bi buñu ko wedde so waxe nit ñi téré bi dinañ yalla muy ñu wedd la neena ko bu ci mer bu ci jaq bu mu la taxa joy bu mu la taxa tip baye mak ñom rek yow dal dañ ko wacce ci yow li tunzira bi ngir nga xuppi ci nga xuppu ñu nga xamne dañu nek ci ay tiaxan nenen nañu wajal faatu te fi ñu tok buñu fi jogul mëna leen fa fek li tunzira bi wa zikra mu nek luy fatali mom alquran li mu'minina ñi nga xamne gëm nañ ko julit bu gëm alquran bu nek fo nek fu nek mu ñu fek la fa dalay fatali li ngay def soy bëgg dugg ci lu haram ab ay ñew na la bayiko soy bëgg dugg ci lu ñu téré ab ay ñew na la bayiko boy saggan ab ay ñew na la gaayang lay raw wa zikra lil mu'minin yalla neena attabi'u taqulan ma unzila ilaykum min wacce ci yeen mu di alquran min rabbikum te mu tukke ci sen borom wala tattabi'u way way bu len top min dunihi lenen mudul alquran awliya ay way fete bu len top lenen mudul yalla di len def ay way fete kal awsani war ruhbani wal kuhan bu len top khirmi bu len top jabar kadi bu len top bukhaba kadi bu len top gisane kadi top len suñu borom tabaaraku ta'ala waye yeen qalilam ma tadhakkarun li ngeen di fatlikou li ngeen di xalat dafa new ndax fu ngeen amone xel di fatlikou xalat ta ta'ifuna ma ta'ifuna illa qalila bu len dal modi kon da ngeen di waw baye sen xel sen borom tabaaraku ta'ala su boba du ngeen dugg ci yoy ngeen di dugg wa kam min qaryatin bari wana dekk bo xamne ahlaknaha alat nañ ko fa ja'aha mudikal dekk ba ba'suna suñu dole ñun yalla bayatan neena ci guddi ñu nga tedd nelaw rek ngugulum suñu borom dikal len aw wala bok hum qa'ilun ñu tedd ba tedd nelaw ngugul ma dikal len muni yalla tabaaraku ta'ala day woné katanam ne bu ngeen dem moy te dumu ma len dafa am lutax waye bari waana dekk yo xamne dole suñu borom la fa def guddi ñu tudd guddi ba set dekk ba alku wala ñu dugg ba ci ndara kam yalla alag len qailun wala ñu añ ba nopi di sestu yalla tabaaraku ta'ala wacc mbugal ci ñoom yalla loolu yomb nako lol tabaarakallah su ko defule rek neena dafa am lutax fama kana nekut nak da'waakum ñaanu wa dekk bobu su len mbugal dikele is ja'ahum ba'suna mu ngok bu len suñu doole dikele illa an qalu ludun ñune ñun del ñu dal inna kunna dañu nekkon zalimin di ay togn kat lu rek lañ wax inna kunna zalimin dañu nekkon di ay togn kat waye nak hayata an yanfa'an nadam rek du wañi du jariñ dara dama dama kon suñu borom tabaaraku ta'ala ñu koy wax ne ko soma de togn ci du mumul da am lutax waye ku fi nek lo am am doole yalla neena du mëna ko lu ëpp doole kon nak ginaaw du mëna ko lu ëpp doole day bañ nga nek ci ay tiaxan day bëgg nga wajal ko wajal dajé di ngeen war dajé yak mom nax da ngeen dajé yow ta yow mi nga xamné yow nit da nga dajé sa borom tabaaraku ta'ala yalla neen falanas'alanna alladhina ursila ilayhi falanas'alanna watnan jinnani danañu laaj ñoy laaj alladhina ñi nga xamné ursila ilayhi mu yoni woon nañu leen ay yoonent mbolem ku yalla ma sa yoni ay yoonent danañu leen dajale ñoom ñepp laaj leen ne leen waaw yeen ndax yoonent yi ñu yoni woon ci ñeen ñewon nañ ci yeen loolu yalla dina ko laaj dina laaj xeyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax muhammad sallallahu alayhi wasallam ñewon na ci yeen akhiru zaman bu ñu nekk ñepp sallallahu alayhi wasallam yalla dana ko laaj dana len laaj ñoom ne len nax mission yonenti bi aksi won na ci yeen mbokk yi ku nekk war nga waajal laaj bi nax bu la waxe da ngay wax waaw wala da ngay wax deet te so waxe waaw na nga xamne benen kess benen laaj dina amat ci suuf laaju moy bu mu ñewé ci yeen lan la len wax da nga tontu so tonto legi yow loolu mu la wax wala nas'alanna al-muslimin daj laaj yonenti yeen yonenti nax sen niñu ñu di won agale won ngeen ko Senegal nax seen mission yi agon na Dakar wa yeen wa Dakar nax ñun ti bi ak sama nak yeen su baba ni ñi wax yalla tabaaraku ta'ala leen na ngeen ko waajal nax laaj bi dina ko laaj ñepp dina ko laaj ñepp fala nas'alanna watna ne dana ñu laaj alladhina ursila ilayhim ñi nga xamne yonne woon nañ leen yonent wala nas'alanna watna ne dana ñu laaj almursalina ñan ñu di won ndaw lu ragnu Allah sax lañu taxaw ñun ñepp kenn du sal mbub kenn du sal dal kenn du sal tubay ndax ci andi ko fu won boy dem do ko yeb yalla taxawal yunus ñu jakkar lok nit ñi suñu borom tek seesum ba al arsh malaaka yi wër ko def yi bari lool xane mu ñek digi ak dundu kay muy wo par groupe mu ne ñi yoni won ci ñom ndax yeen ay yunus ñewon na ci yeen wa wala deet daan na yonenti ndax yeen nama len santon ngeen wax ko def ngeen ko wa wala deb yalla yeemu ci de mune fala naqsanna alayhim jinnan dana netli ci seen mbir bi ilmin te tek ko ci ko xam xam wama kunna ghaibin niku ñu won ñu faddu lu ngeen ma sa def fekke nañ ko lolu ko ko yalla wax nga war ko gem ibnu kasir neena yakhbiru ta'ala ibadahu yawm alqiyamah bima qalu وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء بل هو العالم بقائنة الأعين وما تخفي الصدور فدمة مختصر ابن كثير جكب نار البا ختم جرم بن ففلق ابن كثير وح الحافظ ابن كثير رضي الله عنه سكدي فيكون نانا يالا تبارك وتعالى دينا نتل نجي لفوايب مسوح يالا دينا نوخون ننغم motax bu yebo li jëm ci walu ay taasu ñu gattal ko ndax dem ba ci suñu kanam borom la yow da nga taaso nangam nangam loolu ëpp na def te ko fa dem ku ne lo ma sa wax suñu borom dina ko netil te du ci yam fala naqsana ali bi ilmin wa ma kunna qa'ibin da ngay degg ci suratu tariq yalla yi wax yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir su ko defé bu baba kenn ku ne ci ñun ni ngeen gis télévision diko def mu am ay vidéo nga mën ko denc sa kër so soxlawaté def ko tabaaraku ta'ala ñun ñepp kenn ku ci nekk denc na say film duñu démé yowul xiyamati dana dawalat sa film bobu doomu adam yépp sétan ko xam ngeen ni jënt baangi ni ab caméra la bu maga maga mag bu fet mu tim ñu film li ñu yendo lepp bu démé daal di ñëbal wér mu mu koy jël en différé diko ko jox fam nekk momit bu yowul xiyamati bu ñëwé ñu tek film ak djub monsieur x madame Igareg monsieur X madame Igareg ba fi may jeex ñu doora set atté ba leg leg gis ko xamné ki buñ commencé di sétane filmam lam doon bëgg moy mu fay ko waye loolu ñuy fay télévision bi dang ko du yor mom lay jum nani yawma tabla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir do am katanu lankane sama filma kenn duko sétane fokk ñu sétane ko su baba wal wasnu pesa ga su baba yawma ism bu kéroge al haqq moy dëgg gay atté pesa ga rek moy dëgg gay nga xamné moy atté nit ñi nan la faman saqulat ko xamné ki dis na gan mawazinuhu ay blansam mu yëc ci kaw baski li ñi pesa jëf yi mu dis lool faulaika humul muflihuna ñoña ñoñu nga xamné ñoy sawé ñu jox leen seen biye bañu wara duggé aljanna ñu dem daal di koy talal tañu tuddé al khasin khasin jël ko daal di koy xoti ni leen waaw yeen mën ngeen dugg fi wa man qaffat ko xamné ki oyef na nak mawazinuhu ay balance jiwam mu dem ay tiyabam niw lool oyef toy faulaika mbolem ñoñu allazina ñoñu nga xamné qasiwu anfusuhum perte nañ seen bop lutax bima kanu sabab lañ nekkon yazlimuna bi ayatina di togn suñu ayi ñun yalla tabaraku taala motax suñu borom tabaraku taala waxna lu leer nañ ñu fi nekk ni mbir mi kay moy kenn ku ne xam li def tiyaba mu ne ca lay xagne tiyaba mu mbako lepp lo xamne bokay def nungu ku la fa sek nang ko daldi baye legi ca tel lepp lo xamne bokay def ku ko netti do ci rus bañu loko lolé mom upp na baye nax lu bax la bu fekke aw yiw la ibn abbas neena dañuy pesse jeuf yi kenn ku nek ñu jox ko la nga xamne mo ci nek salawatu alayhi ali waqti ben adis yu'ta bir rajul yawm al-qiyamati bir rajul samin fala yazim 'inda allah janaha ba'ud neena dañuy indi ben way yawm al-qiyam ko xamne ku ruy ruy la bu genné te wuti fofu rek bu doon aduna ci ñepp koy appeler ndax day day ri muy waxu nak wuti fañuy pesse jeuf yi mu daldi yek sallallahu alaihi wasallam neena bu mu yegge rek lafu yo kep munta am poids bi lafu yo waxul munta am kilo de waxul munta am livre waye munta am lafu yo ndax fiñu jëm yi du caagne yom la xiyam yalla du caagne yap wi lay pressé wala yax yi du pressé lolu dafa am lu melni su don tay da ngay misal ordinateur so yegge taxaw rek ñaar lay fet yow sa taqwa ak sa iman so yegge rek igi bi jëm sa taqwa ak sa iman mu tollu legui nak iman ak taqwa mom ku ko dexale ku nek so dekke dang koy jugale bu yegge ci ko baskile bo don nek as la tax bu yoyep bu tay bu yegge mom sa iman ak sa taqwa mën na ñew 100% wala mu ñew 95% waye lo ri bu fekke amo iman ak taqwa bu yegge ci ko zero lay genné wala ay 0.5 ak yu ñak solo yoyu bu boba fa man taqulat mawazinuhu fa ulaikumul muflihun ndim ni kon du ay bagage ñi fa di tek te bu su doon loolu su boba ku la gëna tonkalé sa balance dana diis ne kon sama classe gi nga xamne taxul na réew ñom bu ñu yéggé ci balance kon du baax waye suñu borom la nga xamne mom lay pensé moy at taqwa ak al iman nim na ci sa xol bi bu ñu yéggé ci ko bascule ba loolu la poids bi gëdé tabarkalla ñu fay la li nga xamne mom nga jëf su ko défé mom bëggé lay nak na monté man yalla dama ko jékkuton yalla ne dé wala qad makkannakum jappena lol nañ len fi ardi ci suuf fi waja'alna lakum ñu defalon len fiha ci suuf ma'aisha aw dundin amun ngeen ak jappandal ci kaw suuf amun ngeen jot amun ngeen lu ngeen lek amun ngeen lu ngeen naan amun ngeen lu ngeen sol man yalla bi la doon liggeelo jox na len bepp jumtu way bu tax ngeen mëna liggey entreprise bo dem fi ne ci aduna fi société bo dem fi ne ci aduna fi ya ngay liggeel la koy jox xëccël la téléphone ñu defal na bureau wutal la auto sax leg leg ci gaaji tabarakallah yu yep ñu wutal lako ndax nga mëna liggéey tabaraku taala mom la jindi fi defal na len ko wala qad makkannakum fil ardi ya la indi ñu fi ak loxoy neen dedet daf ñu fi ëndé yo xamne mom tamit ngir jintu way yu mat ñu koy liggéey ñu mën ko liggéey kenn ku nek loola yalla defal na lako ba mbari lool gis nga nit ñi amé jot nek ni bari ay yéré mëna am lu ñu lek mëna am lu ñu naan amna jamono yoy ndox jafé won na yomb na legi amna jamono yoy dundu jafé won na yomb na legi amna jamono yoy ciol jafé won na yomb na legi yoy yep yalla neena wala qad makkannakum fil ardi da ngeen nunguta liggey waye jappandal nako soufti da ngeen ma nunguta jam waye jappandal na len waye na qalilan ma tashkurun li ngeen may sante bari wut yalla neena qalilan ma tashkurun li ngeen may sante bari wut bari waana koo xam ne mamu ko man defal du ma wax alhamdulilahi rabbil alamin. Dama dama day xëñ dem ca wana wa àgg suuf ndox mi fanaan ci biiram bi mu bëgg koo génne machine du koy génn nangu. Au lieu mu ne alhamdulilahi rabbil alamina foofa lay bàyyi loolee da wuti liggéeyukaayam di wax ne léema tardé ñaari rakka yi war na def jar na ko bàyyi foofee ndax daw bi dërëm bi yàlla ne na li ngeen may sant bariwul. Bari waa na lool yoo xam ne noonu la mel tabarkàlla. Yàlla nee na li ma leen di sant nag ki leen côté def mooy cheytaani kaayal ma nett leen fi mu jaaroon ak seen maam. Walaqad xalaqnaakum bindoon nañ leen suma sawarnaakum ñu jekk-jekkal leen suma xulnaa lil malaaikati ñu wax malaaka yi ne leen usjudu li aadama malaaka yi sujootal leen aadama fa sajadu malaaka yépp sujóot illa iblisa ba mu def iblis lam yakun iblis bokkutoon min asaajidina ci ñi nga xam ne dañuy sujóot. Yàlla nee na daf ne woon malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama muy suñu maam jooju nga xam ne moo meñ ñi doomu aadama yépp. Yàlla tudd turam ci alquran ñaar fukki yoon ak juróom usjudu li aadama. Bi mu nee malaaka yi sujootal leen aadama nag fa sajadu ñu sujóot illa iblisa ba mu des ka ñuy wax iblis. Dafay niru ne kon iblis malaaka la waaye fekk na ci seen biir la nekkoon mu lànk ndax malaaka du gant lu ko yàlla tabaraka wa taala sant. La yaxsunallaha ma amarahum malaaka du gant lu ko yàlla sant. Iblis dafa amoon lu yàlla tere woon ci kaw suuf nit ñëpp di ko def yàlla alak leen bàyyi fa iblis. Bañ ko defaatee yàlla alak leen bàyyi fa iblis léegi nag njàmbaar googu mu jàmbaare yàlla tabaraka wa taala jël ko dugal ko ci biir malaaka yi mu bàkku nag moom ci li nga xam ne moo ko dal loolee daaneel ko ndax kañaan bu mu kañaan cër biñ bindee suñu maam aadama mu tàmbali di wax ne moom am na wujju ndax moom du malaaka kii du malaaka ñoom ñaar rek ñoo fi nekk. Su boobaa nag léegi ca la ko tàmbalee siise ñëpp di sujóot iblis moom lam yakku min asaajidin. Suñu borom tabaraka wa taala ca mbax ga suñu borom ca lewet ga bàyyi ba mu am ab diir ni jàngalekat bu mën a jàngalay def bu élève bi defee ci classe bi lu jaatuwut nga bàyyi ba mu am ab diir nga daal di koy toogloo classe mu toog nga laaj ko lu tax keroog nga def nangam. Bu dee jàngalekat bu munta jàngal nag ci biir classe bi la koy gëdd harcelé ko élève bi gëdd ko mu dóor ko mu bàyyi daw mu tàmbale daw jàng aw njàngam doxe fa yàqu mu ne ci mbedd mii taxawaalu. Yàlla moom defu noonu dafa bàyyi ba ab diir qaala mu ne iblis ma manaaka alla tasjuda lan moo la teewoon sujóot is amartuka kero ba ma la jégalee sujóot. Allahu akbar ma manaaka alla tasjuda is amartuka qaala iblis daal ne ko ana man soo gisee sujóotul ma ko xayru minhu maa ko gën ginnaaw maa ko gën nag du ma ko sujóotal di ñàkk fay ñàkkal suma bopp fayda. Yàlla ne ko lu tax nga ne yaa ko gën mu ne xalaqtani da nga maa bind min naarin ci sawara wa xalaqtahu moom nga bind ko min tin ci ban sawara nag ku ne xam ne ne moo gën ban loolu iblis yaakaar comme moom na maamam sawara la aadama maamam ban la mu jàpp ne moo ko gën maam mu ne ko xalaqtani yaa ma bind min naar waaye fi yàlla di wanee wax ji xoolal xalaqtani yow yaa ma bind ginnaaw moom moo ko bind kay li waroon ci yoon mooy mu lim ko sant rek mu def ko ndax ki la ënd ci këram di la defloo soo deful lim lay defloo dalay génne këram. Boo bindee jànq muy liggéey sa kër wala nga bind ko góor muy garde sa kër wala sax nga bind ay emploi ñu nekk sa entreprise wala yooyu di liggéey bu liggéey jotee nangu ñoo liggéey da nga leen di jëlal seen bagaas ñoom ñëpp ñu bi ngóotaan ñeneen. Iblis nee na ko xalaqtani yaama da nga maa bind min naar waaw comme da nga maa bind kay daa war na sujóot rek waaye suñu borom xaalal mu ne ko fahbit minha waccal fahbit waccal minha ci daraja bi ma la tegoon wala fahbit waccal minha jóge ci aljanna ji fa ma yakunu laka jaaduwul ci yow an tatakabbara fiha ngay rëy rëylu ci biir aljanna ji. Aljanna kuréy jënn kuréy la dugg laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi milqaalu faratin min kibre ku fepp rëy na ci sa xol bii doo dugg aljanna. Gis nga iblis a ngi nii nekk biir aljanna yàlla ne ko fii ku réy réeru du fi nekk amoo fi place. Kon nag ñun ñi ne ci biti te koo wax mu yaakaar ne fa lay dugg nañ daal di faxas ak rëy ci suñu biir, faxas ak dumb-dumb ci suñu biir, xam ne duñu dara dara dara, yàlla tabaraka taala moo fi nekk moom rek kay dara. فاخرج منها mm.